بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللہ کی محبت جو ہم سب کا مطلوب و مقصود ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا محبوب بنا لے، محبوب بننے کے لیے اور اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے پچھلے پروگرام میں ہم نے بیان کیا کہ نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا، یہ عمل ایسا مبارک عمل ہے جس سے انسان اللہ کا محبوب بنتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ای العمل احب الی اللہ، کون سا عمل سب سے محبوب ہے اللہ کے ہاں؟ تو جواب دیا، الصلاۃ علی وقتها۔ پھر پوچھا، پھر کون سا؟ قال بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ والدین اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے جو انسان کو دنیا میں ایک مرتبہ ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی اپنا تذکرہ کیا ہے اپنے پیغمبر کا تذکرہ کیا ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، و اطیع اللہ و الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اور پیغمبر کی اطاعت کرو۔ لیکن جہاں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ دیا ہے، وہ فیصلہ کیا دیا ہے؟ وہ سمجھنے والا ہے اور سننے والا ہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا، تیرے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ تم اگر عبادت کرو تو اپنے رب کی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اگر دنیا میں کسی کے ساتھ احسان کرنا ہے تو سب سے پہلے حق ہے تو والدین کا حق ہے۔ آپ کی پریارٹیز جو ہیں ان میں ٹاپ پریارٹی کس کو ہونی چاہیے؟ ماں اور باپ کو، ان کے ساتھ احسان کیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا، اور یہ روایت بھی صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ کون سا ایسا انسان ہے جس کے ساتھ میں سب سے زیادہ حسن سلوک کروں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امک۔ من احسن الناس صحبتا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی سوال کرتے ہیں، اور یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، کہ مجھے یہ بتائیے کہ میرے احسان کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امک، آپ کی والدہ گرامی۔ قلت ثم من، پھر کون سا؟ قال امک، آپ کی والدہ گرامی۔ قلت ثم من، پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا، امک، آپ کی والدہ گرامی۔ میں نے چوتھی مرتبہ سوال کیا، قلت ثم من، پھر کون سا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوک، آپ کے والد گرامی۔ تو سب سے زیادہ نیکی، سب سے زیادہ خیرخواہی، سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار ہے تو وہ انسان کے ماں باپ ہیں، اور قرآن مجید بھی اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، دونوں والدین میں سے اگر ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، عربی زبان کا یہ لفظ ہے اف، اور شاید کہ ہم اردو اور پنجابی جاننے والے بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ آج انسان بہت مہذب ہو اور کسی بات پہ اس نے تأسف، اس افسوس کرنا تو کیا کرتا ہے، اف۔ عربی زبان میں سب سے کم درجہ جو ڈانٹ کا ہے وہ اف ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو والدہ کے بارے میں تین درجات کا تذکرہ کیا ہے، اور والد کے بارے میں ایک بات بیان کی ہے، اس ضمن میں دو گزارشیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو ان لوگوں کے لیے یہ خوبصورت جواب ہے جو کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو حق نہیں دیا. اور اس صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کی روشنی میں ایک دانش مند اور عقل مند یہ کہہ سکتا ہے کہ اسلام نے تو عورت کو تین حق دیے ہیں اور مرد کو ایک حق دیا ہے. اور دوسری جو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اصل راز کیا ہے, والدہ کو جو تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں ان تکلیفوں کو سامنے رکھتے ہوئے شریعت نے اس کو تین حق دے دیے. کس طرح وہ پیدائش سے پہلے 9 مہینے صبر کرتی ہے, کس طرح پھر ولادت کے وقت اسے تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں, اور پھر اس کی پرورش میں کس انداز سے اسے اپنی زندگی کھپانی پڑتی ہے. یہی وجہ ہے برائدہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص اپنی والدہ کو کندھے پہ اٹھا کے لایا اور حج کروا رہا ہے, اور ایسی سخت دھوپ میں کہ انسان کا جسم پگھل رہا ہے, اور آ کے سوال کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو آپ نے جواب کیا دیا, ولو بزفرۃ من زفراتها, تم نے ولادت کے وقت جو اسے تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں اس میں ایک تکلیف کا بھی بدلہ نہیں دے سکے. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں ولو کقلامۃ ظفر, یہ ناخن جتنا بڑا ہوتا ہے تم نے اتنا بھی حق اس کا ادا نہیں کیا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا کہ میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں, جہاد پہ جانا ہے, آپ نے فرمایا تم نے اپنے والدین سے اجازت لی ہے, جاؤ ان کے پاس جاؤ, ففیہما فجاہد, ان کی خدمت کرو, اس کا بھی اجر جہاد کے برابر. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الجنہ تحت اقدام الامہات, ماں کے قدموں تلے اللہ نے جنت رکھی. تو اس حدیث کی روشنی میں ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام کتنا خوبصورت دین ہے, اس نے حقوق اس کے مطابق دیے ہیں. اور یہاں ایک ضروری نقطہ جو میں ناظرین کو بھی پیش کرنا چاہوں گا, اسلام دین عدل ہے. ہم لوگ جب مساوات کی بات کرتے ہیں تو مساوات کا دین بھی ہے یہ, لیکن اصل میں دین اسلام دین عدل ہے. مساوات سے مراد یہ ہے کہ ہر ایک کو برابر حصہ ملے, کہ جو مرد کو ملا ہے وہ عورت کو ملے. تو دین اسلام دین عدل ہے. دین عدل کا مراد یہ ہے کہ وہ ہر ایک کو اس کے استحقاقات پورے پورے ادا کرتا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے حق رکھے ہیں ان حقوق میں کوئی کمی نہیں کرتا. مرد جس کو باہر کام کرنا ہے, عورت کس طرح اولاد کے ساتھ جڑی ہوتی ہے, یا عورت کو تین حق دے دیے اور مرد کو بھی ایک حق دے دیا, لیکن مرد کو محروم پھر بھی نہیں کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے, تو باپ کے بارے میں فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ, باپ جنت کا درمیانہ دروازہ ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں جنت کا بڑا دروازہ ہے, کیونکہ عموماً جب آپ کوئی جگہ تیار کرتے ہیں تو درمیانہ دروازہ بڑا ہی بڑا ہے. اس سینس میں وہ جنت کا دروازہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخطہما, اگر کوئی شخص اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے تو ماں باپ کو راضی کر لے, اگر اللہ کو ناراض کرنا چاہتا ہے تو ماں باپ کو ناراض کر لے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا اور اپنی ناراضگی کو ماں باپ کی رضا اور ناراضگی کے ساتھ جوڑ دیا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دخلت الجنہ, میں جنت میں گیا, فسمعت قراءہ, میں نے قرآن مجید کی تلاوت سنی, فقلت من هذا, یہ کون ہے؟ جواب ملا حارثة بن النعمان, یہ حارثة بن نعمان ہے. كذلكم البر كذلكم البر وكان أبر الناس بأمه, یہ نیک انسان ہے, روئے زمین پر اس سے بڑھ کے کوئی ماں کی خدمت کرنے والا نہیں. اللہ نے اس کا بدلہ کیا دیا, وہ زمین پہ بیٹھے قرآن پڑھتا ہے, اس کی تلاوت کی لذت سے جنتی محظوظ ہو رہے ہیں. تو اس لیے بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا، یہ اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ اس وجہ سے اس بندے سے محبت بھی کرتے ہیں اور اپنا محبوب بھی بناتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہمیں سمجھا رہی ہے کہ اگر دونوں میں سے ایک یا دونوں والدین بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لہما اف، اور ساتھ کیا کہا، ولا تنہارہما، ان کو ڈانٹیے نہیں۔ ڈانٹ کے جتنے درجات عربی زبان میں ہیں، سب سے کم درجہ اف ہے۔ میں اس کی ایک مثال پیش کروں گا۔ گرمی کے موسم میں اگر ماں کہتی ہے، والدہ گرامی کہتی ہیں، بیٹا مہمان تشریف لائے ہیں اور ان کے لیے آپ یہ اور یہ اور یہ چیزیں لے کے آؤ، اوبیڈینٹ بچہ ہے اور وہ جاتا ہے سامان لے آتا ہے، والدہ گرامی کہتی ہیں، بیٹا میں بھول گئی، دہی بھی لے کے آؤ، وہ اگر کھڑا کھڑا کہتا ہے اف دوبارہ جاؤ، یہ اف کہنا بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ ولا تنہرہما، اور اسے ڈانٹنا تو بالکل جائز نہیں ہے۔ وقل لہما قولا کریما، اور ان کو عزت والی بات کہو، ان کی عزت نفس بھی خراب نہ ہو۔ قولا کریما، ایسی بات، ایسا قول جس سے ان کی عزت باقی رہے، ان کی عزت میں کوئی فرق نہ آئے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ شرک سے بڑا گناہ تو کوئی نہیں، لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد شرک بھی کرتے تھے، بتوں کے پجاری بھی تھے اور بت فروش بھی تھے اور بت بناتے بھی تھے، لیکن قرآن نے اسلوب کیا پیش کیا ہے، یا ابتی، یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے پیارے ابا جان، آپ چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں، آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ آپ کو فائدہ دے سکتا۔ وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے یا ابی، اے میرے باپ، لیکن کیا کہا، یا ابتی، اے میرے محترم ابا جان۔ تو والدین کے احترام میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ والدین کے ساتھ نیکی کا مطلب کیا ہے، کہا وہ تو بہت طویل بات ہے۔ کہا اچھا یہ بتاؤ پھر والدین کے ساتھ نافرمانی کا کیا مفہوم ہے، کہا وہ بھی طویل ہے لیکن ایک بات بتا دیتا ہوں، لو ان الولد، اگر بیٹا وقف بجانب والدی، اپنے باپ کے ساتھ کھڑا ہوا، ثم نفض ثوبہ، پھر اپنے کپڑے کو جھاڑتا ہے، فطار الغبار علی، اور گرد اڑ کے باپ پہ چلی جاتی ہے، کتب عند اللہ عاقا، یہ اللہ کے ہاں بچہ نافرمان لکھا جاتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں آپ جگہ جگہ پہ دیکھیں گے جہاں عبادت کا تذکرہ ہمارے والدین کے ساتھ احسان کا بات کی گئی ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، عبادت اللہ کی کرو، احسان والدین کے ساتھ کرو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، بنی اسرائیل سے بھی اللہ نے وعدہ لیا کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے، احسان تم نے سب سے زیادہ والدین کے ساتھ کرنا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، رغم انفو ثم رغم انفو ثم رغم انفو من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلیہما ثم لم یدخل الجنہ، وہ شخص زمین پہ اپنی ناک کو رگڑے لیکن اس کو موت نہ آئے، یعنی موت کی سختیاں اس پہ وارد ہوں، کس کو؟ جس کے بوڑھے والدین ہیں، ایک یا دونوں، اس کی خدمت کر کے، ان کی خدمت کر کے وہ جنت میں داخل نہیں ہو گیا. اور صحیح الجامع کی ایک دوسری روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین ایسے بدبخت ہیں جن کی فرض نماز اور نفل نماز قبول نہیں ہوتی. ثلاثۃ لا يقبل الله منهم يوم القيامة صرفا ولا عدلا. تین ایسے بد نصیب ہیں جن کی فرض نماز اور نفلی نماز یا نفلی عبادت اور فرضی عبادت قبول نہیں ہوتی. کون کون سے؟ العاق، والدین کے نافرمان، والمنان، نیکی کر کے احسان جتلانے والا، ومکذب بالقدر، اور تقدیر کو جتلانے والا. اور ایک تیسری روایت صحیح الجامع کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہم الجنہ. تین ایسے بد نصیب ہیں اگر وہ توبہ نہیں کرتے تو ان پہ جنت حرام ہے. کون کون سے لوگ؟ مدمن الخمر، شرابی، والعاق، والدین کا نافرمان، والدیوس الذي يقر في اهله الخبث، ایسا انسان جس کے اندر غیرت نہیں ہے، اس کے گھر میں حیا سوز واقعات، مناظر اور پہلو ہیں اور اس کو پریشانی کوئی نہیں ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، بیان کیا ہے کہ اللہ کا محبوب بننے کے لیے، اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے والدین کے ساتھ نیکی کی جائے. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں.